ชั่วเหล่าใดเป็นคนเจ้าโทสะฟุ้งซ่านโอ้อวดเจรจาชั่วเหล่านั้นมาถึงคุณที่ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าต่างหาโทษของกันและกันชื่นชมคำทุพภาษิตความพลั้งพลาดความหลงลืมและความปราชัยของกันและกันก็ถ้าบัณฑิตรู้จักกาละแล้วพึงประสงค์จะพูดควรเป็นคนมีปัญญาเป็นคนไม่เจ้าโทสะไม่โอ้อวดมีใจไม่ฟุ้งซ่านไม่ใจเบาหุนหันพลันแล่นไม่เพ่งโทษกล่าวแต่ถ้อยคำที่บุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมพูดกันและประกอบด้วยธรรมซึ่งพระอริยเจ้าพูดจากันเรารู้ทั่วถึงได้เป็นอย่างดีฉะนั้นเขาจึงพาทีได้บุคคลควรอนุโมทนาคำที่เป็นสุภาษิตไม่ควรรุกรานในถ้อยคำที่กล่าวชั่วไม่ควรศึกษาความแข็งดีและไม่ควรยึดถือความพลั้งพลาดไม่ควรทับถมไม่ควรพูดถ้อยคำเหลาะแหละเพื่อรู้เพื่อเลื่อมใสสัตบุรุษทั้งหลายจึงมีการปรึกษาหารือกันพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมปรึกษาหารือกันเช่นนั้นแหละนี้เป็นการปรึกษาหารือของพระอริยเจ้าทั้งหลายเมตตาวีบุคคลรู้เช่นนี้แล้วไม่ควรถือตัวควรปรึกษาหารือกันและนี่คือรายการธรรมรับอรุณตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลเพื่อให้เกิดความโชคดีเพื่อให้เกิดสิ่งที่เป็นกุศลเป็นการเริ่มต้นเป็นการนำพาตั้งฟังอะไรที่เริ่มต้นเนี่ยถ้าต้นมันดีเช่นติดกระดุมเม็ดแรกถูกต้องแล้วเม็ดที่สองก็น่าจะถูกต้องตามกันไปด้วยได้ถ้าเราเริ่มต้นมาดีเริ่มต้นวันของเราด้วยความดีๆแบบนี้ต่อไปตั้งฟังชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่สามตอนกลางวันตอนเย็นก็มีสิทธิ์ที่มันจะดีขึ้นมาได้เนื่องจากเริ่มมาดีแล้วเขาจึงให้พระมาจัดรายการเป็นคนแรกเลยท่านผู้ฟังของทางสถานีท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังไม่ว่าจะอยู่ทางหัวเมืองจังหวัดใดก็ตามก็มีแม่ข่ายกระจายเสียงมาจากทางกรุงเทพมหานครโดยข้าพเจ้านี่แหละนั่งพูดอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีที่วัดป่าดอนหายโศกส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายให้ได้ฟังกันเป็นสิริมงคลกันในการได้ฟังสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยมันก็จะช่วยกำจัดสิ่งที่เป็นความเสื่อมในชีวิตของเราออกไปความอะไรที่มันจะเสื่อมถอยหาค่าไม่ได้เป็นสิ่งที่มีค่าน้อยไม่ควรที่จะให้ใจเราไปใส่ไปสนใจในสิ่งนั้นพอมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเติมหวังไอ้สิ่งเหล่านั้นก็ค่อยถอยออกหนีออกเหมือนกับน้ำดีดันน้ำเสียนี่แหละเหมือนกับความสว่างกำจัดความมืดนี่แหละเหมือนกับสิ่งที่ดีๆก็จะกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้เริ่มจากในทางกายของเราก่อนทางกายนี่ถ้ากายของเรามาทำเรื่องการให้ทำเรื่องที่เป็นเมตตามากไอ้เวลาที่จะไปทำเรื่องความเบียดเบียนเรื่องขโมยเรื่องที่จะล่วงภรรยา หรือสามีของคนอื่นมันก็จะลดน้อยลงเพราะมีการกระทำทางกายที่ดีมากขึ้นที่มีการกระทำทางกายไปอย่างนั้นก็บอกว่าใจในช่องทางใจเป็นยังไงจิตเราน้อมไปทางไหนเพราะว่าการที่เราคิดนึกตรึกเรื่องใดๆมากที่เราก็น้อมไปอย่างนั้นถ้าเราไปคิดนึกตรึกเรื่องของการทำความชั่วอยู่เรื่อยๆจิตก็น้อมไปการกระทำทางกายก็น้อมตามไปแต่ถ้าเรามาคิดตรึกในเรื่องดีๆอยู่เรื่อยๆเริ่มจากการฟังธรรมนี่แหละฟังธรรมแล้วเข้าสู่จิตใจผ่านทางหูใจเราคิดเรื่องดีๆได้มากขึ้นมือไม้แขนขาขยับกระทำทางกายออกไปก็เป็นไปในลักษณะนั้นเพราะว่าจิตมันน้อมไปอย่างนั้นทั้งวาจาก็เหมือนกันท่านฟังทั้งวาจาคำพูดนั้นสิ่งที่กล่าวไปสิ่งที่พูดไปก็ออกมาจากใจนั่นเองออกมาจากใจแล้วข้อมูลตรงไหนล่ะที่เราควรจะรับรู้เข้าสู่ใจของเราวันนี้จึงจะมาพูดเรื่องของทางใจที่จะเกี่ยวข้องไปในทางวาจานี่แหละเวลาที่เราจะพูดคำพูดอะไรออกไปลักษณะเรื่องที่จะพูดหรือจะไม่ควรพูดจะมีการแยกแยะอย่างไรเรามาทำความเข้าใจเนื้อหาในพระสูตรตรงนี้ตั้งวังที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้เกี่ยวกับเรื่องการพูดเรื่องการที่ถามการที่ตอบควรพูดไม่ควรพูดอย่างไรพอทำความรู้ทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นในใจแล้วปากที่ขยับออกไปนี่ก็จะได้เป็นไปในตามทางเดียวกันเนื้อหาตรงนี้มาในพระสูตรที่ชื่อว่ากถาวัตถุคาถาคือการพูดวัตถุก็คือเรื่องที่ควรจะพูดหรือไม่พูดมีอยู่อย่างนี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมอยู่ในคัมภีร์ที่ชื่อว่าอังคุตรนิกายคำว่าอังคุตรนิกายนี่ก็คือเรื่องที่เขาร้อยเรียงหมวดไหนที่มีเรื่องจำนวนหัวข้อที่เหมือนกันก็มารวบรวมกันไว้ในหมวดเดียวกันเป็นอังคุตรนิกายที่อยู่ในหมวด3อะไรที่มีจำนวนธรรมะ3ข้อก็มารวบรวมกันไว้ที่นี้มาในข้อ507จะอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังคาถาวัตถุสูตรภิกษุทั้งหลายคาถาวัตถุหรือเรื่องที่จะกล่าว3อย่างเหล่านี้มีอยู่3อย่างเป็นอย่างไรคือพูดถ้อยคำปรารภถึงอดีตการว่าอดีตการได้มีแล้วอย่างนี้ 2. พูดถ้อยคำปรารภถึงอนาคตว่าอนาคตการได้มีแล้วอย่างนี้ 3. พูดถ้อยคำปรารภถึงปัจจุบันว่าปัจจุบันการย่อมมีแล้วอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายจะพึงทราบบุคคลว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ด้วยการประชุมสนทนากันถ้าบุคคลถูกตามปัญหาไม่เฉลยโดยส่วนเดียวซึ่งปัญหาที่ควรเฉลยโดยส่วนเดียวไม่จำแนกเฉลยซึ่งปัญหาที่ควรจำแนกเฉลยไม่สอบถามเฉลยซึ่งปัญหาที่ควรสอบถามเฉลยไม่หยุดปัญหาที่ควรหยุดเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าไม่ควรพูดด้วยภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าบุคคลผู้ถูกถามปัญหาย่อมตอบปัญหาโดยส่วนเดียวซึ่งปัญหาที่ควรเฉลยโดยส่วนเดียวย่อมจำแนกเฉลยซึ่งปัญหาที่ควรจำแนกเฉลยย่อมสอบถามเฉลยซึ่งปัญหาที่ควรสอบถามเฉลยย่อมหยุดในปัญหาที่ควรหยุดเมื่อเป็นเช่นนี้ ุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ควรพูดด้วยภิกษุทั้งหลายจะพึงทราบบุคคลผู้ควรพูดด้วยหรือไม่ควรพูดนั้นก็ด้วยการประชุมสนทนากันคือถ้าบุคคลเมื่อถูกตามปัญหาไม่ดำรงอยู่ในฐานะและอัฐานะไม่ดำรงอยู่ในปริกัปปะไม่ดำรงอยู่ในวาทะที่ควรรู้ทั่วถึงไม่ดำรงอยู่ในปฏิปทาเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ควรพูดแต่ถ้าบุคคลเมื่อถูกตามปัญหาดำรงอยู่ในฐานะและอัฐานะดำรงอยู่ในปริกัปปะดำรงอยู่ในวาทะที่ควรรู้ทั่วถึงดำรงอยู่ในปฏิปทาเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ควรพูดภิกษุทั้งหลายจะพึงทราบบุคคลว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ด้วยการประชุมสนทนากันถ้าบุคคลถูกถามปัญหาพูดกลบเกลื่อนพูดเรื่องนอกราวแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ควรพูดแต่ถ้าบุคคลเมื่อถูกถามปัญหาไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดเรื่องนอกแนวไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความเสียใจให้ปรากฏเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าควรพูดภิกษุทั้งหลายจะพึงทราบบุคคลว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดก็โดยการประชุมสนทนากันถ้าบุคคลถูกตามปัญหาพูดฟุ้งเฟ้อพูดวุ่นวายหัวเราะเยาะคอยจับผิดเมื่อเป็นชนีบุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ควรพูดแต่ถ้าบุคคลเมื่อถูกตามปัญหาไม่พูดฟุ้งเฟ้อไม่พูดวุ่นวายไม่หัวเราะเยาะไม่คอยจับผิดเมื่อเป็นดังนี้บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ควรพูดภิกษุทั้งหลายพึงทราบบุคคลว่ามีอุปนิสัยหรือไม่มีอุปนิสัยด้วยการประชุมสนทนากันผู้ไม่เงี่ยโสดลงฟังชื่อว่าเป็นคนไม่มีอุปนิสัยผู้เงี่ยโสดลงสดับชื่อว่าเป็นคนมีอุปนิสัยเมื่อเขาเป็นผู้มีอุปนิสัยย่อมจะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำอย่างหนึ่งย่อมจะกำหนดรู้ทำอย่างหนึ่งย่อมละทำอย่างหนึ่งย่อมทำให้แจ้งซึ่งทำอย่างหนึ่งเมื่อเขารู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำอย่างหนึ่งกำหนดรู้ทำอย่างหนึ่งละทำอย่างหนึ่งทำให้แจ้งทำอย่างหนึ่งย่อมจะถูกต้องวิมุตติโดยชอบภิกษุทั้งหลายการสนทนามีข้อนี้เป็นประโยชน์การปรึกษาหารือมีข้อนี้เป็นประโยชน์อุปนิสัยมีข้อนี้เป็นประโยชน์การเงี่ยโสดลงฟังก็มีข้อนี้เป็นประโยชน์คือจิตหลุดพ้นเพราะไม่ถือมันและได้กล่าวคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าชนเหล่าใดเป็นคนมักโกรธฟุ้งซ่านโอ้อวดพูดเพ้อเจ้อชนเหล่านั้นชื่อว่ายึดถือถ้อยคำที่ไม่ประเสริฐมองดูเรื่องผิดพลาดของกันและกันชนเหล่าใดชื่นชมทุพพาสิทธิ์ชื่นชมความพลั้งพลาดชื่นชมความหลงลืมชื่นชมความพ่ายแพ้ของกันและกันพระอริยเจ้าไม่พูดถึงเรื่องนั้นของชนเหล่านั้นแต่ถ้าบัณฑิตรู้จักกาลอันเหมาะสมแล้วประสงค์จะพูดควรมีความรู้ไม่โกรธ ไม่ฟุ้งซ่านไม่โอ้อวดไม่ใจเบาหุนหันพลันแล่นไม่คอยจับผิดพูดแต่เรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมเป็นเรื่องที่พระอริยเจ้าประพฤติกันมาเรารู้ทั่วถึงโดยชอบเขาไม่พูดริษยาบุคคลควรชื่นชมถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตไม่ควรเลื่อมใสถ้อยคำที่เป็นทุพภาษิตไม่ควรใส่ใจถึงความแข็งดีและไม่ควรคอยจับผิดไม่ควรพูดทับถมไม่ควรพูดย่ำยีไม่ควรพูดหล่อแหละเพื่อความรู้เพื่อความเลื่อมใสสัตบุรุษทั้งหลายจึงมีการปรึกษากันพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมปรึกษากันเช่นนี้แหละนี้เป็นการปรึกษากันของพระอริยทั้งหลายบุคคลผู้มีปัญญารู้เรื่องนี้แล้วไม่ควรถือตัวควรปรึกษากันนี่คือพุทธพจน์ที่มาในอังคุตรนิกายคำว่าปรึกษากันนั้นหมายถึงมีการพูดจากันนี่แหละมีการพูดจาสื่อสารพูดคุยกันเราควรจะพูดคุยสื่อสารสอบถามไล่เลียงปรึกษากันเนี่ยด้วยเรื่องอะไรได้บ้างลักษณะไหนที่ควรไม่ควรเรื่องแบบนี้ควรพูดไม่ควรพูดนี่ในพระสูตรนี้บอกไว้ชัดเจนทั้งฝั่งโดยแยกแบ่งเอาไว้เป็นหมวดหมวดทั้งหมด6หมวดด้วยกันโดยในหมวดแรกพูดถึงเรื่องของเวลาว่าการพูดทั้งหลายเนี่ยกับปรารภอดีตอนาคตปัจจุบันเท่านั้นเองในเรื่องที่ปรารภอดีตอนาคตหรือปัจจุบันจะแบ่งเป็นยังไงก็พูดถึงอีก5อย่างถัดมาเอาเรื่องที่ปรารภเหตุการณ์ในอดีตซะก่อนเช่นเราบอกโอ้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นอย่างนี้ประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างนี้แบบหนึ่งศาสนาคำสอนเอามีพระพุทธเจ้ากัสสปะสมัยท่านเนี่ยโอ้มีอายุคนตั้ง 20,000 ปีมีพระราชาชื่อนี้ชื่อนี้เป็นอุปถากเป็นอุปถากอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือเรื่องราวปรารภอดีตการที่มีมาแล้วแต่ไม่ก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยว่ากันไปหรือเรื่องราวบางเรื่องก็ปรารภเหตุการณ์ที่ยังไม่มาถึงอนาคตนะว่าต่อไปเราจะทำอย่างนี้สิ่งเนี้ยต่อไปมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยถ้าเราไม่ระวังมันต้องเป็นอย่างนี้หรือบางทีเขาก็จะพูดว่าโอ้สมัยต่อไปนะจะมีพระพุทธเจ้าเมตตาญาณมาอุบัติขึ้นสมัยนั้นคนจะมีอายุ 80,000 ปีเขาจะมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นอันนี้ก็ว่ากันไปหรือว่าถ้อยคำที่ปรารภเหตุการณ์ปัจจุบันว่าปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ละผู้คนเรื่องราวก็ว่ากันไปที่ว่ากันไปว่ากันไปเนี่ยก็ไม่เกิน3เรื่องนี้อดีตอนาคตปัจจุบันอันนี้คือเรื่องราวที่เราเอามาพูดกันได้เหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ทีนี้ก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่ามันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรมันก็อยู่กับเรื่องที่จะพูดนั้นด้วยนะแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองบางทีก็ปรารภเหตุการณ์ในอดีตเอาเรื่องราวในอดีตมาพูดบางทีก็ปรารภเรื่องราวที่ยังไม่มาถึงเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างนี้เธอต้องระวังอย่างนี้ไปในอนาคตถ้าประการเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือบางทีก็สอนเรื่องราวที่เป็นปัจจุบันเหมือนกันคือท่านก็พูดไปในทั้ง3เรื่องทีนี้เรื่องราวที่จะกล่าวได้พูดได้ปรารภถึงได้เนี่ยคุณจะต้องมีลักษณะที่แยกแจกกันออกไปอีกพระพุทธเจ้าท่านก็แบ่งไว้เป็น5หมวดแต่ที่ว่าแบ่งเป็น5หมวดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นข้อเป็นอะไรที่มันเป็นชัดเจนนะที่ชัดเจนเนี่ยคือ3ข้อตรงนี้คืออดีตอนาคตปัจจุบันแล้วก็ขยายความต่อไปเขาจึงเอาเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันที่แบ่งเป็น3ข้อเนี่ยมารวบรวมไว้ในหมวดอังคุตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ3ข้อแต่ธรรมะในเรื่องนี้มีมากกว่านั้นเลยในส่วนแรกบุคคลที่จะควรพูดควรกล่าว ควรจะมีถ้อยคำที่ควรจะหลุดออกจากปากคุณมาได้นะอภิกขุคือบางคนเนี่ยพูดโปรยประโยชน์ทิ้งเสียพูดไร้สาระพูดเพ้อเจ้อพูดคำไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยถ้ามีคำพูดแบบนี้เนี่ยเป็นล้านคำออกมานี่โอ้ยไม่ควรพูดพูดอย่าพูดเลยดีกว่านะว่าก็ว่าแต่คำพูดประเภทนี้แม่แต่ถ้าคำพูดใดนี่ตรงกันข้ามกันว่าเป็นคำจริงเป็นประโยชน์ไม่ต้องพูดมากต้องฟังถ้อยคำวาทะที่เป็นอมตะวาจาหรือว่าสุนทรพจน์ของบุคคลสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เขาไม่ได้พูดกันยาวนะช่วงที่สำคัญจริงๆเนี่ยแบบเอาแค่5นาทีเท่านั้นสิบนาทีเท่านั้นนะถึงจุดของมันแล้วเช่นมาร์ตินลูเธอร์คิงพูดคำพูดอะไรไว้สำคัญสำคัญเนี่ยก็ช่วงนี้2 3นาที5นาทีนี่ก็เป็นอมตะวาจาของบุคคลนั้นนักการเมืองคนนั้นหรือว่าคนที่เป็นผู้นำนั้นนั้นมีอมตะวาจาของท่านอยู่พระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันดำฟังคำพูดในบางเรื่องบางราวเนี่ยหมายสำคัญสำคัญเนี่ยอยู่แค่จุดเดียวเขาก็บันทึกรวบรวมมาเอาไว้ทีนี้พูดอยู่ต้องหลายปีไงสิ่งที่รวบรวมมาไว้มันก็จึงดูมากเหมือนกับพูดมากจ้ำจี้จ้ำชัยบอกสอนก็ด้วยนั่นล่ะเรื่องที่กล่าวแล้วก็จึงจะต้องมีประโยชน์ลักษณะไหนที่บอกว่าไม่มีประโยชน์ก็ได้จำแนกแจกแจงเอาไว้ในข้อแรกเนี่ยถ้าเราพูดคุยกันแล้วนี่นะมีการสอบถามปัญหาเรื่องที่ควรจะเฉลยตอบโดยส่วนเดียวก็มีแยกจำแนกตอบก็มีต้องสอบถามทวนถามกันตอบก็มีหรือว่าโอ้ยอย่าไปพูดจะไปถามเรื่องพวกนี้อีกเลยก็มีเช่นอะไรบ้างคำถามเช่นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงโอ้นี่ตอบได้ในยะเดียวเลยว่ามันก็ไม่เที่ยงนะสิคือถ้าเป็นคำถามปิดแบบว่าใช่หรือไม่นี่อันนี้ก็ตอบได้แต่ในบางคำถามตามฝั่งมันไม่ได้จะตอบ yes หรือ no ได้ฟันธงได้ไปในส่วนเดียวมันต้องมีการแยกแยะแจกแจงตอบเช่นมีคนมาถามพระพุทธเจ้าว่าท่านพูดหรือท่านไม่พูดเอาถ้าจะตอบโดยส่วนเดียวเพราะฉันเป็นคนพูดแหละถามอะไรฉันก็จะตอบให้ก็ท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องมีการแจกแจงว่าบางเรื่องก็ตอบนะบางเรื่องก็ไม่ตอบนะคือในลักษณะคำพูดเนี่ยถ้ามันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์โอ้ไม่พูดหรอกไม่กล่าวแต่ถ้าเรื่องไหนจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์ฟังแล้วคนฟังนี่ก็จะได้ประโยชน์ด้วยอันนี้ก็จะตอบหาเวลาที่เหมาะสมในการพูดในการกล่าวขึ้นก็จะมีการแจกแจงจำแนกเรื่องราวที่ต้องพูดไปนั้นคืออย่าไปเหมารวมหมดแล้วก็ตอบด้วยถ้อยคำอย่างเดียวบางทีก็ต้องมีการแจกแจงจำแนกเป็นข้อเป็นข้อเพราะบางทีเรื่องที่กล่าวหามาในตรงฟังมันรวบหลายอย่างมาในแพ็กเกจเดียวกันก็ต้องแยกแยะว่ากรณีนี้สำหรับเคสนั้นกรณีนั้นสำหรับเคสแบบนี้แยกแยะกันไปในข้อถัดมาก็คือต้องมีการสอบถามทวนถามกันให้แน่ใจก่อนว่าเรื่องที่พูดเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่เช่นถ้ามีคนถามว่าตากับหูเนี่ยเหมือนกันหรอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเหมือนกันหรือไม่เหมือนเอาแล้วนาทีนี้นะถ้าจะบอกว่าเหมือนกันอะไรมันเหมือนกันถ้าจะบอกว่าไม่เหมือนกันอะไรมันไม่เหมือนกันก็ต้องถามคนถามนั้นกลับไปว่าท่านหมายถึงอะไรทำไมถึงความไม่เที่ยงนี่โอ้แน่ละตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเหมือนกันมันไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นล่ะแต่ถ้าจะหมายเอาว่าตามันเหมือนกับหูมันจะไปเหมือนกันได้ยังไงล่ะตามันรับเสียงไม่ได้คุณเอาไฟฉายส่องแย่เข้าไปในรูหูเนี่ยเปิดไฟด้วยเนี่ยเราไม่เห็นภาพเพราะว่าหูเนี่ยรับแสงไม่ได้มันก็ไม่เหมือนกันจุดนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เหมือนกันรูปนี่เป็นรูปธาตุจับต้องได้เป็นของแข็งของเหลวก๊าซ ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้เป็นนามธาตุไม่ได้จะจับต้องได้ด้วยมือแต่รู้ได้ด้วยทางใจก็ไม่เหมือนกันจิตล่ะมโนล่ะวิญญาณล่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันตรงไหนตรงส่วนที่มันเกิดดับอยู่เรื่อยๆเป็นตามเหตุตามปัจจัยไม่เหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนกันอยู่ตรงไหนแล้วก็ตรงที่ใจเนี่ยมันเป็นช่องทางมโนคือใจเป็นช่องทางวิญญาณนี่คือการรับรู้จิตนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นสภาวะแห่งการสั่งสมลักษณะที่ต้องถามกลับว่ามันหมายถึงจุดไหนเฉพาะเจาะจงไปในเรื่องอะไรก็จะต้องมีการสอบถามทวนถามมีการปรึกษาหารือกันนั่นเองคำนี้ที่ท่านมาใช้ในพระสูตรนี้ปรึกษาหารือพูดคุยกันแล้วจะเกิดประโยชน์ถ้าเป็นแบบนี้นะส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือว่าย่อมหยุดปัญหาที่ควรหยุดบางคำถามเรื่องราวเขาพูดขึ้นมาอย่างเงี้ยกล่าวขึ้นมาเราไม่ต้องไปต่อคำเรื่องนี้เลยไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องนี้เลยเรื่องที่ไม่ควรจะพูดถึงเรื่องที่ไม่ควรจะต่อคำเช่นถ้าพูดจาเรื่องราวปรารภเรื่องโลกขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปพูดหรอกโลกมันจะเป็นอย่างนั้นเศรษฐกิจสังคมการเมืองพูดไปก็เท่านั้นล่ะก็จะเป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียควรจะหยุดไม่พูดไม่ตอบในปัญหาข้อที่เป็นลักษณะนี้หรือถ้าจะกล่าวก็กล่าวว่านี่มันเป็นอริยสัจยังไงยังบางทีภิกษุเขามาพูดกันเนี่ยว่าโอ้เนี่ยการรบเกิดขึ้นแล้วพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลยกทัพไปรบกับพระเจ้าอาชาติศัตรูแพ้วาระนี้ชนะวาระนั้นพอพระพุทธเจ้ารู้ว่าภิกษุเหล่านี้พูดเรื่องการรบพุ่งซึ่งเป็นเรื่องทางโลกไม่ได้เกี่ยวกับทางธรรมเอายังไงก็จะไปแสดงธรรมให้ฟังก็กล่าวถึงเรื่องธรรมะในเรื่องนี้ว่ามีอย่างไรอย่างไรคนชนะก็ได้เวรกลับมาคนแพ้ก็อยู่ไม่เป็นสุขถ้าจะกล่าวก็กล่าววกกลับมาในเรื่องของธรรมะได้ส่วนในวรรคต่อไปที่อธิบายถึงการพูดการไม่พูดเนี่ยอธิบายในข้อถัดมาพูดถึงการที่ดำรงอยู่ในฐานะและฐานะข้อนี้หมายความว่าเวลาที่เราโต้กันพูดคุยกันในวาทะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยต้องฟังมันก็จะต้องมี position หรือว่าหัวข้อหรือว่าตำแหน่งหรือว่าจุดยืนของเราในเรื่องนั้นนั้นคำว่าจุดยืนเนี่ยคือสำคัญหมายถึงคุณปักธงเอาไว้คำว่าปักธงเอาไว้ก็คือจุดที่เราอยู่เนี่ยเป็นยังไงเรื่องที่เราต้องการนำไปเนี่ยเป็นยังไงคนที่ถ้าแบบไม่มีจุดยืนของตัวเองเลยเนี่ยนะคือแบบปลิ้นปล้อนไปได้พอเขาพูดจะแย่จุดยืนตรงนั้นตัวเองก็ย้ายไปจุดอื่นแต่กรณีนี้เกิดขึ้นอย่างปริภาชกชื่อสัจกะอย่างเงี้ยเป็นผู้ที่มีจุดยืนไม่แน่นอนดิ้นได้ไม่ตายตัวอันนี้คือไม่ดำรงอยู่ในฐานะพอพูดจี้จ่อในคำถามนี้เขาก็ดิ้นไปเรื่องอื่นอย่างคนที่มีทิฏฐิในลักษณะที่ว่าสิ่งต่างๆขาดศูนย์อย่างเงี้ยว่าอะไรๆก็ไม่มีอดีตอนาคตไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีแต่พอจี้จ่อเข้าไปในดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เขาก็ดิ้นไปอยู่จุดอื่นอันนี้คือลักษณะที่ไม่มีจุดยืนของตัวเองคือในฐานะไม่ได้อยู่ในฐานะแบบนี้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายว่าจะไม่ต้องมีการผ่อนปลนในเรื่องจุดยืนของตัวเองเลยบางครั้งบางคราวคนผ่อนปลนก็ควรจะต้องผ่อนปลนผู้ปฏิบัติโชคหลายๆคนระวังยึดถือจุดยืนในตัวเองมากทีเดียวเลยก็ฉันเห็นแบบเนี้ยศาสดาฉันสอนมาแบบนี้ก็ยึดถือจนไม่มีข้อผ่อนปลนใดๆเลยอันนี้ก็ไม่ได้เรื่องอีกเหมือนกันถ้าถามคุยกันแบบนี้มันก็จบไม่ลงไม่สามารถที่จะให้เกิดประโยชน์ในการปรับทิฏฐิความเห็นหรือข้อที่จะนำให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้อันนี้คือการดำรงอยู่ในฐานะและอฐานะในข้อถัดมาตรัสถึง การดำรงอยู่ในปริกัปปะท่านใช้คำนี้ว่าปริกัปปะข้อนี้หมายถึงการดำริหรือการกำหนดบางคนก็มีความดำริว่าฉันจะถามบ้างฉันจะตอบบ้างแต่พอถูกเขาย้อนถามถูกเขาเรียกให้ตอบเนี่ยก็ไม่ถามไม่ตอบอันนี้คือไม่ดำรงอยู่ในความดำริของตนเช่นบางคนเขียนบัตรสนเท่เรื่องราวอะไรต่างๆแต่พอถูกเรียกตัวเพื่อที่จะให้คำให้การไม่ไปไม่สนใจอย่างนี้อันนี้คือไม่ดำรงอยู่ในปริกัปคือชูคอเฉยว่าจะถามจะพูดจะกล่าวแต่ถึงเวลาจริงๆเงียบไม่พูดอะไรนี่คือไม่ดำรงอยู่ในฐานะนั้นแต่ถ้าดำรงอยู่ในปริกัปปะนะอันนี้ก็สมควรเหมาะสมว่าตัวเองจะพูดจะกล่าวจะถามจะตอบพอถูกให้เรียกถามเรียกตอบเรียกกล่าวแล้วก็กล่าวขึ้นถามขึ้นตอบขึ้นอันนี้ดีข้อถัดมาก็คือการดำรงอยู่ในวาทะที่ควรรู้ทั่วถึงคำนี้ชัดเจนนะท่านฟังเป็นคำที่อธิบายความหมายไปในตัวลักษณะคำถามที่ไม่ควรรู้ทั่วถึงซะก่อนนะเช่นมาบอกว่าถามเพื่อที่จะให้เข้าใจคลาดเคลื่อนรู้ไม่ทั่วถึงเป็นคำถามที่ลี้ลับปิดบังเช่นก็ถามว่าปลาอะไรเป็นคู่คู่คำถามแบบนี้นะปลาอะไรเป็นคู่คู่เนี่ยเป็นลักษณะคำถามที่มันจะรู้ไม่ทั่วถึงท่านฟังเพราะมีการลี้ลับปิดบังคนตอบก็ตอบว่าเอาปลาชะโดไม่ใช่เอาปลาหมอไม่ใช่ปลาบึกเปล่าไม่ใช่คำตอบคือปลาท้องโก๋ท่านฟังพอคนถามตอบมาคนตอบก็ถามบ้างบอกปลาอะไรอยู่ทางใต้คนฟังก็เดาไปปลาอะไรปลาทูน่าหรือเปล่าหรือว่าปลากระพงแต่คนถามเขาก็ตอบว่าประจวบคีรีขันธ์ปลาเราก็เข้าใจว่าเป็นปลาแบบที่ว่ายอยู่ในน้ำแต่เขาหมายถึงปอปลาสระอาไม่มีลอลิงคำถามประเภทนี้มีอยู่มากมายเช่นคนถามว่าขอเข้าไปหน่อยได้ไหมเข้าไปไหนก็อยู่ด้วยกันตรงนี้ไอ้คนตอบว่าเข้าไปในใจของเธอเนี่ยมันปล่อยมุกทำฝังมันเป็นลักษณะที่วาทะที่แบบไม่ควรจะรู้เท่าถึงเป็นเรื่องราวคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียไม่ควรกล่าวนะไม่ควรกล่าวแต่กล่าวว่าถ้าอะไรที่จะดำรงอยู่ให้มีความรู้ทั่วถึงชัดเจนทั้งในคำถามคำตอบอันนี้เป็นวาจาที่ควรกล่าวเช่นปลาตัวหนึ่งมันวุ๊บขึ้นมาจากน้ำคนเลี้ยงปลาเนี่ยเขาเห็นแค่คลีบของมันก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าอายุเท่าไรเป็นปลาประเภทไหนโตได้ที่หรือยังถ้าถูกถามในเรื่องปลาแบบนี้เขาตอบให้ได้คำถามคำตอบนี้เป็นวาทะที่เรียกว่าคนรู้ทั่วถึงถัดมาอธิบายถึงการดำรงอยู่ในปฏิปทาลักษณะการไม่ดำรงอยู่ในปฏิปทาซะก่อนเช่นว่าปฏิปทาไหนล่ะคุณเป็นยังไงเช่นบางคนต้องไปบิณฑบาตบางรูปก็ไปฉันในบ้านมีปฏิปทาแบบนี้แบบนี้ถ้าบอกว่าไม่ได้ถูกจังหวะไม่ได้ถูกเรื่องราวอย่างเงี้ยเช่นท่านพาหิยะมาถามคำถามพระพุทธเจ้าในขณะที่กำลังบิณฑบาตอยู่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยโอ้นี่คือลักษณะการพูดการกล่าวที่ยังจะไม่เป็นไปในปฏิปทาแต่ว่าพระพุทธเจ้าพอถูกเขาร้องขออยู่2ครั้ง3ครั้งอนุเคราะห์ให้แม้เล็กน้อยอันนี้คือลักษณะที่มีปฏิปทาขึ้นมาทันทีเพราะว่าความเหมาะสมเรื่องราวถ้าจุดนั้นมีความไม่เหมาะสมหลายอย่างแต่ถ้าอาศัยความอนุเคราะห์ความเหมาะสมตรงจุดนี้ราวรบครั้งที่3ก็ตอบให้ได้ก็คือไม่ใช่ว่ามาถามครั้งแรกก็ตอบให้เลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะไม่ใช่เป็นปฏิปทาละแต่2ครั้ง3ครั้งแล้วยังยืนยันอยู่อย่างนั้นนี่คือมีปฏิปทาลักษณะการตอบที่มีปฏิปทานี่อย่างเช่นว่าลูกศิษย์ลูกหาก็ขอโอกาสในการที่จะถามขึ้นก่อนกับครูบาอาจารย์การขอโอกาสขึ้นก่อนนี่ก็คือการดำรงอยู่ในเวลาที่เหมาะสมถูกต้องตามปฏิปทา ในหมวดที่3ถัดมาท่านฟังพระพุทธเจ้าก็แจกแจงออกเป็นใน3หัวข้อ3เรื่องเรื่องแรกนั้นก็คือการพูดการประชุมการสนทนาการกล่าวอะไรที่เป็นลักษณะการกลบเกลื่อนหรือไม่กลบเกลื่อนกลบเกลื่อนอย่างเช่นว่าเขาถามงูตอบเอาส้มเขาถามมะม่วงตอบเอาแอปเปิ้ลเขาถามองุ่นตอบสัตว์เลื้อยคลานนี่มันคนละเรื่องกันพูดกลบเกลื่อนเขาเล่ากันมาทางฝั่งว่ามีภิกษุรูปหนึ่งประชุมกันเขาก็จะสอบถามอาบัติเรื่องนี้ของภิกษุรูปนี้ล่ะภิกษุรูปนี้ก็พอจะกล่าวขึ้นก็พูดถึงเรื่องความที่ตัวเองไปอยู่ในนาคาทวีปคืออีกดินแดนหนึ่งดินแดนที่เราอยู่นี่ก็เป็นชมพูทวีปอีกดินแดนหนึ่งก็มีนาคาทวีปอุกุรุทวีปหลายๆอย่างกันไปผู้นี้ก็บอกไปอยู่ในนาคาทวีปเล่ามามาให้เราไม่ได้ถามเรื่องนาคาทวีปอะไรผมถามเรื่องอาบัตินี่มันเป็นไหมเขาก็บอกว่าโอเคไปถึงที่นั่นแล้วก็ฉันปลามาปลาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ฝ่ายถามว่าไม่ได้สนใจเรื่องปลาจะถามว่าคุณเนี่ยเป็นอาบัติไหมไอ้คนตอบก็บอกว่าเออโอเคปลาเนี่ยกินแล้วแต่มันไม่ค่อยสุกทำให้ผมไม่สบายโอ้ผมไม่ได้ถามคุณเรื่องว่าสบายหรือไม่สบายถามคุณต้องอาบัติไหมไอ้คนนี้บอกพอไม่สบายนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เถไถถลาถลายคือแถเนี่ยท่านบอกนะเอาเรื่องอื่นมาแทรกพูดกลบเกลื่อนพูดเรื่องนอกแนวหรือแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏนี่คือลักษณะกับคำพูดที่เป็นแบบนี้การสนทนานั้นการปรึกษาหรือนั้นการประชุมนั้นโอ้เสียเวลาการประชุมบางที่ท่านฟังเข้าไปแล้วก็เสียเวลาเฉยพูดเรื่องนั้นด่ากันว่ากันโอ้บางทีไม่ได้ด่าไม่ได้ว่ากันแต่ไม่รู้ฐานะของตัวเองไม่มีจุดยืนที่แน่นอนเป็นหลักเป็นลอยเป็นคำถามที่แบบว่าปล่อยมุกเฉยเป็นคำถามที่พูดก็ตอบกลบเกลื่อนพูดเรื่องนอกแนวคนพูดคนฟังน่ะก็โกรธขึ้นเหมือนในการประชุมบางที่บางแห่งเราเห็นเป็นแบบนี้ก็ไม่ควรเข้าไปเสียเวลาหรือในลักษณะอีกหมวดหนึ่งที่แจกแจงในที่นี้คือคำพูดฟุ้งเฟ้อวุ่นวายหัวเราะเยาะบางทีก็คอยจับผิดลักษณะคำพูดที่ฟุ้งเฟ้อเนี่ยพูดน้ำไหลไฟดับโอ้ไฟจนดับแล้วไมโครโฟนเครื่องเสียงเนี่ยมันหยุดแล้วเปิดไม่ติดแล้วเนี่ยก็ยังจะพูดต่อไปอีกมีเรื่องเขาเล่ามาให้ฟังภิกษุรูปหนึ่งนี่เป็นผู้ชำนาญในพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยก็เรียกว่าเตปิตกะติสะเทระรู้หมดพระไตรปิฎก3หมวด3กองจำได้หมดเลยเนี่ยพอเขาไปประชุมกันจะให้โอวาทนี่โอ้ให้โอวาทนี่ชักเนื้อหาจากพระสูตรนั้นข้อนั้นสูตรนี้อัตถกถาเป็นอย่างนี้แต่แม้ปัญหาข้อเดียวเนี่ยก็ยังจบไม่ได้เลยนะพูดโอ้ฟุ้งเฟ้อมากมายหรือในคำพูดที่แบบว่าพูดให้มันตลกเนี่ยพูดให้แบบคนหัวเราะเยาะเล่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ดีลักษณะที่เป็นการคอยจับผิดเอาทำไมตะกี้ท่านพูดเรื่องขันธ์ 5ตอนนี้มาพูดเรื่องมรรค 8นั่นมันคนละเรื่องกันนะเนี่ยเอาทั้งที่มันก็อยู่ในอริยสัจ 4เหมือนกันเนี่ยพูดที่จะยกทั้งปัญหาคือเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยพูดจะยกทั้งเรื่องแก้ขึ้นมาลักษณะการที่แบบว่าจะมาคอยจับผิดผู้พูดนี่ก็จะทำให้การสนทนานั้นการพูดคุยนั้นการสื่อสารนั้นมันเกิดประโยชน์น้อยยิ่งถ้าไปต่อคำไอ้พวกที่คอยจ้องจับผิดด้วยเนี่ยนะมันจบไม่ลงจะเป็นการฟุ้งเฟ้อเป็นความวุ่นวายไปแต่ถ้าวาจาใดทางฝั่งพระพุทธเจ้าบอกไว้ไม่ฟุ้งเฟ้อพูดรู้จักกาลที่เหมาะสมเรื่องนี้ไม่ต้องพูดความยาวสาวความยืดอ่ะเขาก็ใจกันแล้วก็จบลงได้ไม่มีความวุ่นวายกล่าวขึ้นกันคนละครั้งละคราวไม่เป็นเรื่องตลกโปกฮาให้หัวเราะกันเล่นไม่เป็นเรื่องหัวเราะเยาะการพูดนั้นก็มีความเอื้อเฟื้อมีใจเมตตากันไม่ได้จะมาคอยจ้องจับผิดคำพูดนั้นเนี่ยมีประโยชน์แล้วการพูดในลักษณะไหนท่านฟังผ พระเจ้าสรุปจบไว้ในที่นี้บอกว่าถ้ามีการรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำอย่างหนึ่งถ้ามีการกำหนดรู้ทำอย่างหนึ่งมีการละทำอย่างหนึ่งทำให้แจ้งซึ่งธรรมะอย่างหนึ่งอันนี้จะทำให้ถึงวิมุตติได้เวลาเราพูดเรื่องอะไรกันก็ตามนะทุกฝั่งนะธรรมะที่เราควรจะต้องกำหนดรู้คือเรื่องของทุกข์คือขันธ์ห้าแยกแยะให้ดีพูดเรื่องอะไรเราให้มันเห็นให้มันถูกต้องธรรมะอะไรที่ควรจะละคำตอบในที่นี้ก็คือตัณหานั่นเองตัณหาเป็นธรรมที่ควรละต้องแยกส่วนนี้ออกมาพูดเรื่องอะไรแล้วก็ตามฟังพิจารณาดูแล้วเนี่ยให้รู้ถึงธรรมะที่ควรรู้แจ้งนั่นคือนิโรธนิโรธเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งคนที่ฟังแล้วกำหนดรู้เนื้อความต่างๆเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นคนฟังชนิดที่มีอุปนิสัยมีอุปนิสัยในการที่จะยังลงสู่อมตะธรรมได้ในทางตรงข้ามนะบางคนไม่มีอุปนิสัยท่านฟังฟังแล้วก็โอเคบันเทิงดีแต่เป็นเรื่องให้เกิดความบันเทิงปล่อยมุกกันหัวเราะกันเป็นคำถามที่มีเงื่อนงำพูดฟังแล้วมันตลกเนี่ยเขาก็จะไม่กำหนดรู้เรื่องทุกข์ได้จะไม่ละเรื่องตัณหาจะไม่ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธได้เลยก็คนฟังนั้นไม่มีอุปนิสัยคือไม่มีอุปนิสัยมาในทางโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลไม่มีอุปนิสัยมาในทางสกทาคามีมรรคผลไม่มีอุปนิสัยมาในทางอรหัตผลถ้าไม่มีอุปนิสัยมาในทางนี้การพูดการกล่าวการฟังเรื่องที่พูดนั้นก็โปรยประโยชน์ทิ้งเสียไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการฟังเรื่องใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกเรื่องธรรมะหมวดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องเข้าถึงอุปนิสัยตรงนี้ต้องฟังในการที่จะมารู้เรื่องอริยสัจสี่ให้ได้กำหนดรู้ให้ได้ละให้ได้ทำให้แจ้งให้ได้และการที่เราจะมารู้ยิ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นะจิตใจของเราต้องอยู่ในทางจิตใจของเราต้องอยู่ในมรรคมรรคคือทางที่จะให้เรามาเกิดความรู้ยิ่งได้ลักษณะการพูดจาปราศัยการสนทนาการอภิปรายการประชุมกันจะมีประโยชน์ของเราพระอริยเจ้าจะเป็นอย่างนี้ไม่พูดจาหล่อแหละไม่พูดทับถมไม่จับผิดไม่คอยแข่งดีไม่เริ่มใช้ในสิ่งที่เป็นคำโปรยประโยชน์ทิ้งเสียแต่ว่าให้เกิดความรู้ให้เกิดความเริ่มใสผู้ที่ไม่ถือตัวปรึกษากันและกันพูดคุยกันประชุมกันคำกล่าวนั้นบทสนทนานั้นบันทึกเสียงมาเลยจดเอาไว้ด้วยทำบันทึกการประชุมเอาไว้จะดีมากทีเดียววันนี้นำเรื่องราวของกถาวัตถุคือเรื่องที่ควรพูดควรกล่าวควรอ้างถึงมาให้ท่านผู้ฟังฟังกันข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร ธรรมะรับอรุณช่วงปกิณกธรรมปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์อ่านและอธิบายโดยพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุณโญ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ลำดับเรื่องเฉพาะหมวดขอไข่ว่าด้วยความสำคัญ6เรื่องหน้าที่42เรื่องการเห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรมท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายที่วิหารเชตวันดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็แลคำนี้เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วว่า ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทดังนี้เป็นผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าปฏิจจสมุปปนธรรมคือธรรมที่อาศัยซึ่งกันและกันแล้วเกิดขึ้นกล่าวคืออุปทานขันธ์ทั้ง5ก็ธรรมใดเป็นความพอใจเป็นความอาลัยเป็นความติดตามเป็นความสยบมัวเมาในอุปทานขันธ์ทั้งหลาย5ประการเหล่านี้ธรรมนั้นชื่อว่าเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์หรือทุกขสมุทัยก็ธรรมใดเป็นความนำออกซึ่งฉันทราคะเป็นการละขาดซึ่งฉันทราคะในอุปทานขันธ์ทั้ง5ประการเหล่านี้ธรรมนั้นชื่อว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์คือทุกขานิโรธท่านผู้มีอายุเท่าหลายด้วยการปฏิบัติมีประมาณเพียงเท่านี้แหละคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นสิ่งที่ภิกษุประพฤติกระทำให้มากแล้วดังนี้เรื่องปฏิจจสมุปบาทคือกฎแห่งธรรมทิฏฐิธรรมนิยามในฐานะเป็นกฎสูงสุดของธรรมชาติภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัดนี้ภิกษุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรคือข้อที่1เพราะมีการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายย่อมมีภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือธรรมติตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคืออิทัปปัจจยตาก็ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมจบแล้วถึงพร้อมจบแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงมาดูเถิดเพราะการเกิดความแก่และความตายย่อมมีภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถะตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตถะตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายข้อที่2เพราะพบเป็นปัจจัยการเกิดย่อมมีภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่ตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียว